برگ سبز، برنامه شماره 24. هنرمندان به ترتیب عبادی، ذبیحی، خالدی. اشعار نیز به ترتیب از عطار، صفی علی شاه، مولانا، فروغی بسطامی و عراقی. آهنگ بیات اصفهان. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. قدمت این سر و این جان من است. گفت هر جا سر و جانی است گروگان من است. گفتم این چیست کزو سینه ام آتش گده گشت. گفت این عشق من است، آتش سوزان من است. تو گردد به که افسوده مدام؟ گفت آن جان شاد احسان من. گفتم احسان تو گردد به که افزوده مدام؟ گفت با بر آن که به جان شاکر احسان من است. گفتم از درد نماندم به دل امید علاج، گفت دردیست که همسایه درمان من است. گفتم از گردش چشم تو شود عاقل سست، گفت از درد کش حلقه مستان من است. خدا فرزانم، گشتگی جانان را گم کردم تا چند زین سرگشتگی اما مشو غافل چنین فرزانم فرزانم Oh! بک سوار حضرتم، امشب مرا تندست خوب اندر میان قلب ها مردانم مردانم چابک سوار حضرتم، امشب مرا تندست خوب اندر میان قلب ها مردانم مردانم تبریزی بیا از ما چرا بیگانی، که از هر چه غیر حق بود بیگانم بیگانم از هر چه غیر حق بود بیگانم بیگانم. دل در اندیشه آن زلف گره گیر افتاد. عاقلان مژده، عاقلان مژده که دیوانه به زنجیر افتاد. بس که بر ناله دل گوش ندادی، آخر هم دل از ناله و هم ناله ز تأثیر افتاد.

آن کس که به امیدی بر خاک درت افتاد. این هم برگ سبزی بود تحفه.